स्वर्ग में जब दीवाना सबके लिस्ट बनाई है भगवान हो सबसे ऊपर हे हो रानी आई हमारे नाम हो आई हमारे नाम हो तड़पा के तरसा के तुहे तो का मिली मुआ के तनी देख ले रानी दिल से दिल मिला के जान तुहरा ला हद से गुजर जाइबु हो जान तुहरा ला हद से गुजर जाइबु हो प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो जान तुहरा ला हद से गुजर जाइबु हो प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो टंका के चोट पर ही कहिले सनम तोहर पागल दीवाना भइल बानी हम हंस के हिलु हिलु बोलबु तता जाइबो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबु हो प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबु हो अब प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो कौन कमी बुझाला हमरा में ए जान ना मन बुका ले ले बुजान प्यार स्वीकार कला ई है अपील बा अनटच बानी अपने दिल हमार सील बा जान तोहरा ला हाँ जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबु हो प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबु हो प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो लटक झटक के जालू तू फुल के ननियन लहरालू तू अखिया में जान भुलाइल बा मन तुहरे में अझुराइल बा अब आग के दरिया पार कर इनकार छोड़ा इकरार कर परिवार से तू रिक्वेस्ट कर हमारे से मैरिज सेट कर नहीं मनबु त हौरी बिगड़ जाइबु हो प्यार नहीं करबु त मर जाइबु हो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबु हो प्यार नहीं करबु त अरे मर जाइबु रे